राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 नवंबर 1995 प्रातः लगभग 5 बजे प्रातः स्तुति के बाद बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम शास्त्रों का मूल वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता भी है, गीता जी का सार शरणागति। वो शरणागति दो तरह से होते है, तो भगवान शरण ले ले, एक जीव शरण चलाता है। तो भगवान ने सबको शरण ले रखा है, अपने आप सोते सब मम प्रिय सब ममाए, मेरे को प्यारे है, मेरे से पैदा हुए मेरे ही है, सब मम प्रिय। तो भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, सभी प्यारे हैं भगवान के, भगवान ही पैदा हुआ, अपनी चीज सबको प्यारी लगती है, ये कायदा ही है। तो मेरे पैदा किए हुए हैं, इस वास्ते मेरे को प्यारे हैं। अब अपने इतनी बात है कि हम भगवान के शरण हो जाएं। ये शरण होना क्यों पड़ता है कि भगवान ने शरण ले रखा है, हम संसार को महत्व दे करके इसका शरण ले लिया, शरीर का शरण ले लिया, रुपयों का, कुटुंबियों का, जमीन जायदाद का आश्रय ले लिया। ये गलती की हमने, इस गलती का सुधार करना नया काम कुछ नहीं है, भगवान तो हम है ही, भगवान को तो हम प्यारे लगते ही हैं। अपने लिए एक बात खास चीज है, खास हे नाथ, आप प्यारे लगो, मीठे लगो, प्रिय लगो, हमारे अच्छे लगो, बस भगवान प्यारे लगने लग जाए। प्यार इतना हो, इतना स्नेह हो भगवान से, इतने प्रिय, इतने अच्छे लगे भगवान, उसे किसी की कोई इच्छा ही नहीं, किसी की प्यार ही नहीं, स्नेह ही नहीं, खिंचाव ही नहीं, बड़ा पार। जैसे नदी चलती है, जैसे समझो गंगा जी आई है, जो गंगा जी का बाढ़ आ रहा है, जा रहा है, इसमें हम दीवाल बना लें, गीता जी का जल रोक दें, तो रोक देने पर जल पीछे जाने लगेगा, अर्थात भरने लगेगा, तो बहुत बड़ी दीवाल हो जाएगी, तो जल जहां से शुरू हुआ वहां पहुंच जाएगा, भरते भरते भरते भरते वहां। ऐसे हम परमात्मा से इधर आए हैं, अगर संसार का बांध लग जाए, संसार के तरफ नहीं जाना है, तो फिर ठीक भगवान पहुंचना स्वाभाविक, कुछ करना नहीं पड़ेगा। करना इतना ही है कि संसार का जो आकर्षण है पदार्थों में, भोगों में, रुपये पैसों में, कुटुंब में, जमीन जायदाद में, जो खिंचाव है, ये संसार की तरफ पहना करके चले जा रहे हैं। इसे साफ डाल दिया, मेरा कोई नहीं है, मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना है, मेरा कोई नहीं है, ऐसे संसार की तरफ से और शरीर तरफ, संसार और शरीर एक है। ये गलती होती है कि संसार से शरीर को हम अलग समझते हैं, ये गलती होती है। संसार से शरीर अलग नहीं है, आपके स्वयं से परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा में व्यापक, संसार में व्यापक तो परमात्मा है, उसके साथ आप जो शरीर में हो उसके संबंध है, और संसार का संबंध शरीर के साथ, शरीर का संबंध संसार के साथ है। ये बिल्कुल एकदम न्याय है, एकदम स्थिति है। ये संसार ये पांच भौतिक है, ये संसार, ये शरीर, ये सब एक है। शरीर और संसार दो एक ही मसाला से होता है। मनुष्यों का, पशु पक्षियों का तो देखता है, वृक्षों का भी, और पहाड़ों का, नदियों का और समुद्र का, सब चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, तारा, सब सब एक ही है। ये सब संसार है। उस संसार के साथ ही शरीर की एकता है, और स्वयं की एकता परमात्मा के साथ। परमात्मा सब संसार में परिपूर्ण व्यापक है, और आप ये अपने अपने शरीर में परिपूर्ण है। शरीर को संसार के साथ, संसार को शरीर के साथ कर दो, अपने को परमात्मा के साथ, परमात्मा को अपने साथ कर दो, बस काम बाकी है। हम जो संसार के साथ अपना पन करते हैं, ये बड़ी गलती है। हमारा संसार के साथ हमारा संबंध है, हमारा संत है कि उस संसार की सेवा करने के लिए भगवान ने अनेक प्राणी जैसे उसमें ये मनुष्य की रचना की, सबकी सेवा के लिए, सबके प्रबंध के लिए। अगर उल्टी बात ऐसी हो गई कि संसार को अपने लिए मानने लगे, पशु पक्षियों को हम खा जा रहे, हम ले ले, हम ले ले, हमारे लिए, ये महान विपरीत राक्षस बुद्धि है। ये राक्षस संसार को अपने लिए मानना राक्षस बुद्धि, और संसार की सेवा के लिए मानना ये मनुष्य बुद्धि, और संसार से परमात्मा है ये भगवत बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, सब परमात्मा है। जड़, चेतन, स्थावर, जंगम सब परमात्मा है। परमात्मा ही अनेक रूप से हुए है, वो पूरे पहले परमात्मा ही थे, और परमात्मा ही संसार रूप से बने, और उपसंहार होने पर उपसंहार होगा, भगवान हो जाएंगे। अमेव आसम अग्रे नायक सद असत तत्पर जो कुछ है, और पश्चात हम यदि तत्वशिष्य सोचने हम, पहले परमात्मा ही थे, फिर संसार हुआ, जो है ये परमात्मा है, अंत में शेष बाकी भगवान ही है। योगशिष्य सोचते हम, वो मैं हूँ, तो परमात्मा ही हुए, तो परमात्मा ही है। ये वास्तविक दृष्टि है, जैसे है वैसी दृष्टि ये है। और मनुष्य बुद्धि सेवा के लिए, राक्षस बुद्धि अपने लिए, संसार हमारे लिए। ये राक्षस बुद्धि हमारे लिए पदार्थ है, हमारे लिए व्यक्ति है, हमारे लिए कुटुंब है, हमारे लिए दुकान भी है, हमारे लिए, हम इनके लिए, इनकी सेवा के लिए, ये मनुष्य बुद्धि। तो भगवान को याद रखना, संसार की सेवा करना, ये खास दो काम मनुष्यता के हैं। ये अगर नहीं है तो मनुष्य बना नहीं है, फिर पशु पक्षी है, उससे भी नीचा। कई जगह आता है, ऐसा पड़ा है, कहते कि ये पशु है, मनुष्य कहीं नहीं है, पशु है। पशु नाराज हो गए कि हमारे समान कैसे कहा इनको, हम तो शुद्ध होकर के मनुष्य जन्म की तरफ जा रहे हैं, ये अशुद्ध और पशु और नरकों की तरफ जा रहे हैं, हमारे समान कैसे कह दिया इनको। इधर भी बिना पशु पुत्र विषाण रामायण आया है, सिंह भूस के बिना पशु है, ये शिवपू से बिना पशु पूरा लगता, पूरा भद्दा पशु लगता। एक मारवाड़ी कहावत है कि फिर माता ने सांसों पढ़ियो, जन मिनक रूप डंडो घड़ियो, लगा दी थी शिव और पूछ, लगा दी डांडी और पूछ, ये भूल हो गई, अब मिनक रूप एक डंड बात है, तो डंड नाराज हो गया, महाराज कैसे बना लिया गया, हम तो उन्नति की तरफ जा रहे हैं, 84 लाख जोनी भुगत कर गए, ये तो मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, और मनुष्य 84 लाख जोनी नरकों की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा तो रास्ता ठीक है, रास्ता उल्टा है, इस वजह से मेरे समान ये नहीं हो सकते। और श्रद्धा चले तो भगवान के रूप पूजा, भगवान कहते मेरे मुकुटमणि, मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान मेरा मुकुटमणि बन जाए, ऐसा अवसर है, ऐसा मौका है, ऐसा अवसर दिया भगवान ने। नीचे नीचे नीचे नीचे जा रहा है, पतन की तरफ जा रहा है, जाना चाहिए ऊपर की तरफ, भगवान की तरफ, भगवान की तरफ बनाने के लिए भगवान ने फिर बनाया। देखो एक विचित्र बात है, भगवान ने मनुष्य बनाया, उसमें एक विलक्षण शक्ति दी कि तू मेरे को मेरा कह सकता है, भगवान मेरे है, ये कहने की ताकत मनुष्य में ही है, न पशुओं में है, न पक्षियों में है, न राक्षसों में है, न असुरों में, न भूत प्रेतों में, न नरक में रहने वालों में, न स्वर्ग में, स्वर्ग में रहना वाले भोग भोगिए, भोगने के लिए गए, वह नरक में गए दुख भोगने के लिए, तो भगवान को मेरा कहने वाला कौन? भगवान को मेरा कहने वाला मनुष्य है। जैसे बालक हो ना, बालक को जो माँ तो मेरी माँ है, माँ खुश होता है, तो कहने से माँ थोड़ी होगी, नहीं कहने से माँ थोड़ी नहीं है, पर माँ मेरी है, माँ है मेरी, ऐसे कहने से माँ खुश हो जाती है, ऐसे भगवान है मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूर कोई है, भगवान प्रसन्न मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, क्योंकि भगवान का ही अंश है, तो केवल इस बात की आवश्यकता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये मेरा भाई का स्वरूप है। तो मनुष्य मात्र का ये स्वरूप होना चाहिए, बहन हो भाई हो, कोई होता हो छोटा हो बड़ा हो, नन्ही हो गरीब हो साधु हो व्यस्त हो, केवल भगवान मेरे हैं, दूसरा न कोई और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो मेरे गरीब गोपाल दूसरा और मेरे नहीं, अनन्यास दिन गोपाल ये जना कोई वास्ते तेषाम नित्याभिता नाम योग क्षेम बहाम्य हम, ऐसे नित्य निरंतर मेरे रहने वाले मेरे में उनका योग संभाल करता हूँ, अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना, प्राप्ति की रक्षा करना, ये सब मैं करता हूँ, तो हम भगवान के हैं। तो ये क्या हुआ, संसारिक तरफ बहने वाली नदी है तो भगवान की तरफ होगी, तो भगवान में पहुंच गए हैं, तो इधर मान रखने से होता है, संसार के पैर तो पहते ही जाए जाएंगे समुद्र में, समुद्र में जाए तो संसार समुद्र में जा रहे हैं, मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार सागर है, ये संसार मौत का समुद्र है, जल बहन समुद्र में जो पानी पानी भरा रहता है, तो इस संसार में मौत ही मौत है और कुछ नहीं है, मृत्यु संसार सागर कहा है, कई बार भी मर रहा है हरदम प्रदीक्षण मर रहा है, संसार सब का सब केवल मर ही रहा है और कुछ नहीं है, ये मौत मरना ही मर रहे और कुछ नहीं है, विकास स्वतः स्वाभाविक सबकी उम्र खत्म हो रही है, प्रत्येक क्षण कोई है सेकंड नहीं जिस सेकंड में इसकी उम्र खत्म न होती हो, केवल खत्म हो रही, केवल मौत की तरफ बहुत ज्यादा, मृत्यु संसार साल जन्मो मरो जन्मो मरो, जन्मे तो ही मरे मरे तो ही मरे, जीवे तो ही जीव मरे, मोटा बड़ा हुए तो ही मरे, छोटा हो तो ही मरे, बीमार हो तो ही मरे, स्वस्थ हो तो ही मरे, है मरे ही मरे, केवल मौत ही मौत है, मौत ही मौत, सबसे अधिक दुख है मौत का, मौत से बड़ी कोई दुख नहीं, और दंड दिया जाए कोई अपराधी को तो मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं, पानी दे दो सांसी को, छुड़ी दे दो, माली दे दो, तोप चला दो, इसी बात को और विधन क्या होगा, ये सजा अधिक से अधिक सजा ही नहीं, इससे अधिक सजा ही नहीं, क्या सजा बताओ, मार दिया और सजा क्या होगी, तो ये सजा है, वो सजा के लिए सजा है, सब मृत्यु है, मर मर रहा है, मौत जा रहे हैं, बेहोशी इतनी है जी रहे हैं, हम तो जी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, भूमि की तादाद 12 वर्ष खंड में कहते पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी मेरी, पृथ्वी कहती है मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम मेरे हो, फिर मिल जाओगे मेरे विश्वास हो जाएंगे। तो ये बात है, जा रहा है नष्ट हो रहा है, जब मैं कब जी रहे हैं, हम ऊंचे हो रहे हैं, उन्नत हो रहे हैं, हम उन्नति करते हैं, ये शास्त्र की उन्नति, आज की उन्नति करते हैं, परिवार देवी की तरफ उन्नति, कल्याण परिवार, कल्याण कल्याण हो रहा है, ऊंचे हो रहे हैं। राक्षस बुद्धि उन्नति बुद्धि किसको उन्नति करते हैं, उन्नति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। जूद बुरी बात है, मगर काफी पास पागल था, पागल क्यों, क्या किया वो रसोई बना रहे तो पत्रिया बना दिया, ऊपर बर्तन लग दिया और बांस दे लगा रहे, और लकड़ियों को दगा रहे, यहाँ लकड़ी लकड़ी निकलती जाए, रसोई बने ऐसी रसोई बने उन्दी बात है। तो बहुत ज्यादा विपरीत बुद्धि होती चली जा रही है, महान विपरीत होती, विनाश का तो सचिन सच्चा हृदय से भगवान में लग जाओ, लगाओ सन्मुख हो जीव हुई, जब ही जन्म कोटि अग्निशहित तब ही भगवान के शरण होने से करोड़ों के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप से नष्ट हो जाती है। सन्मुख हुए जीव मई जब ही जन्म कोटि अग्निशहित तब ही, देही का काम नहीं है, जैसे कितने अंधेरे हो सूरज के सन्मुख होते ही प्रकाश हो जाता है, और विमुख होते ही छाया हो जाती है, भगवान के सन्मुख होते प्रकाश ही प्रकाश, आनंद नया जीवन है, नया जीवन अनुभव होता है, सत्संग करके इधर उधर साधन में लग जाए तो मनुष्य को अपना जीवन नया मालूम होता है, अनुभव में आता है, मन उन्नति चढ़ रहे, ऊंचे हो रहे, श्रेष्ठ हो रहे, प्रबल रहे, स्वयं का अनुभव होता है। पहले मैं नींद थी, राम मया सदगुरु दया साधु संग जब हुए तब प्राणी जाने कछु रहो विषय विषय में भूला हुआ है, तब जानकारी क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसी बात है, छोटे बाल है, छोटे छोटे छोटे बाल तटी पेशाब कर दे उसमें चीची क्या करें, पता ही नहीं है, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, पैसा और ये दशा। इस बात ने शास्त्र में बाल सब दिया है, सांख्य योग ऊपर तक बाला प्रबंधित न पंडित सब बाला बाल ना मूल का है, बाल है सब मूल है, बेसमझ सब मूर्ख में दो शब्द आए रामायण में, एक मूर्ख आए एक सच आए, मूर्ख को सच कहते नहीं पढ़ा ही कहते अठ सच अरे मूर्ख है, तो सच सुधरे ही सत्संग पाई, और मूर्ख हृदय ने चेत जो गुरु मिले फिर सी शब्द मूर्ख को ब्रह्म में जाए तो वो चेतक हो तो मूर्ख है, मूर्ख ऐसे पंच चिन्ना नहीं गर्वी दुर्वचनी तथा हठी सा प्रियवादी सा परोतन नहीं होंगे थे, पांच से नूर्ख से पंजे ने हठी चापी वादी से हठी अपनी जिद पकड़ ली बस, अब उसे छोड़ते नहीं, ऊंची बात पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली बस, गधेर पूछ पकड़ लिया, अब दुल्हन तो लघु की थी लघु पकड़ लिया, हठी से अप्रिय वादी से प्यारा बोले किसी से नीचा नहीं बोले, भजन वज्र दे सदा प्यारा भजन वज्र सुर प्यारा है, सहस नहीं हजारों दे तो दे। परोत्तम नहीं मिले, दूषण कर दिया हम नहीं मानेंगे। कोई मान देते हम पहले, पर आपने कह दिया ना, अब नहीं मानेंगे। गर्भी दूर से नहीं था, गर्भ घूम गए, हम जानते हैं हमारा सब, हम ठीक है सब, पूर्व सब हम समझा देंगे, हम बस समझा देंगे, कानून बना देंगे ऐसा, ये सीख सीख सब भी समझते, हम भी समझते, जो कुछ जरूरी हम भी समझते, और इनमें भी कुछ समझदार होगा जो बैन नहीं। परमात्मा ने शेर भर अकल बनाई, जब पंद्रह ना तो मेरे को भी एक आना में दुनिया उसका साया तो सब दीवार। ये मूर्ख पांच चरण है, फूले फले वेद जत विशुदा पर से जलद, मूर्ख है न चेत जो गुरु मिले बहन से सब, सठ शुद्ध है सत संगत पाई, पर्श पर्श उधार सुधार। सोते हुआ होना नींद में तो उसको जगा दिया जाए, मान के जागते हैं घुरावे जाने कौन से घुरावे हम ठीक समझते हैं, तो भगवान की कृपा है, अपने लोगों पर बहुत कृपा है। ये थोड़ी मामूली बात दिखती है, परंतु केवल इधर थोड़ा सा चेत हो जाए, इस बात को भगवान और भगवान के भगत बहुत जानते हैं, इस बात भगवान अवतार लेते हैं, संत महात्मा भी चेष्टा करते हैं, किसी तरह से जीव चेत जाए, थोड़ा सा ख्याल हो जाए, अरे इधर भी है चीज, पता ही नहीं है, पर खाद दे मोद दे नित्यम सुवर्ण सुवर्ण खरा, बस कामोपभोग परम ये तावधि निश्चय था, कमाना और खाना इस विषय को मुझे पूरा हो गया काम, कमाओ खाओ बिल्लाओ खाओ ये तावधि निश्चय था। महान पतन भी तुम जा रहे, पता ही नहीं, होश ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, तुम क्या कर रहे, राम मया सदगुण दया साधु संग जब हो तो प्राणी जाने कुछ थोड़ा जानता है, आंखों उठी क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या करना था, क्या करे लगे करना, यही सब भाषणी बात है। तो भाई सच्चे हृदय से भगवान के शरण ही नाथ ही नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान ये अधिक है, प्रतीक्षा करे भगवान सब है, कि मैंने कोई मेरा कह दे, मेरे कह दे ये नाथ मैं आपका हूँ, भगवान की भूख लगी है, माँ की भूख होती है, सर मेरे को माँ माँ कहे तो भगवान की भूख मिटाओ भाई, भगवान की भूख मिटाने में ही मनुष्य समझ, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भावग्राही नाथ, तो भाव की भूख है वो भगवान की मनुष्य मिटा सकता, तो कहते महाराज मैं आपका हूँ और किसी का नहीं, भगवान खुश हो जाते, अब मनुष्य को क्या टका रहे अब तो, क्या परिश्रम पड़े, पसीना आवे परिश्रम पड़े क्या जोर आवे आत्मा का, भगवान खुश हो जाए इतने मात्र से, ऐसी बड़ी कृपा है भगवान की, मैं भगवान का हूँ भगवान के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो अनुकूल, ये एक बात है भगवान, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आनंदी, वो प्यारा जो मुझे कोई सारा नहीं, अनन्य आश्रय भगवान, अनन्य चेता मई मन आश्रय मई बुद्धि माम एकम शरण भैया, जगह जगह यमाना तो तुम्हारे झगड़े को हम एक तमाम सर्वेश ब्राह्मण से भी जानता, एक परमात्मा में सब काम से जुड़ा, कई चीजें मांगनी पड़े कई चीजें, एक परमात्मा जाना सब काम, कोई भक्त उस भक्ति में मुक्ति एक भक्ति को योग को उस भक्ति में, एक भगवान के शरण में जाएंगे, सब सब काम भगवान करें। भगवान को आनंद आता है, बच्चे के पालन करने में माँ को आनंद आता है, तो पालन करने में नहीं करते ऐसे मूर्ख को कैसे पालन किया मान देंगे। तो भगवान है, महात्मा है, ये हेतु रहित स्वार्थ भगवान भगवान के शरण। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तू श्री हरि। बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे अब ही आज, आज अभी आज भी आज ही अभी हुए राम को नाम जो भगवान का होगा, भगवान के नाम का जप कुसंग छोड़ रहे। बुरी संगत मत जाए कुसंग का लांछन लागे, कुसंग लांछन लग जाए भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ऐसी मान्यता बना रखी है आपसे मिले साकार रूप से, ऐसे ही भगवान से मिलना चाहते हैं और प्राणी मात्र के साथ प्रेक्षा का व्यवहार करते हैं। जबकि आपने हमें ये संदेश दिया है कि वासुदेव सर्वम, तो इसमें से श्रेष्ठ कौन सा पड़ेगा? वासुदेव सर्वम ये बताया सबसे श्रेष्ठ, सब भगवान का स्वरूप ही है, सब का सब ही। ऐसे मिलना चाहते वो ठीक बात है, वो इस तरह श्रेष्ठ हो जाएगा। भक्ति का वर्णन आया है नौ प्रकार की भक्ति, सात है सब मोहि मय जग देखे, सातवा है भक्ति, सातवीं भक्ति, नौ भक्ति में सब संसार को मेरे रूप देखे, बहुत अधिक संत कर गए तो भगवान अधिक हुए। सब संसार भगवान मय है, भगवान साक्षात है, एक ही बात है, साक्षात भगवान मोते अधिक। मोरे कौन सर मोह में जग देखे, जगत तो भगवान मैं हुआ, मोते अधिक संत कर लिखे। तो एक ही बात है, दो नहीं है, सब भगवान का स्वरूप है। पर भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप तो चूना पत्थर लोह जल, ये भी भगवान का स्वरूप है। पर हम भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान को देखना चाहते है, ये भगवान का स्वरूप है। जैसे लोग कहने की चंद्रमा में जाया है, तो चंद्रमा में चंद्रमा चंद्र पिंड है उसमें जाया है, चंद्रमा देवता तक नहीं पहुंचे। पृथ्वी देवता है ना, पृथ्वी वायु देवता, पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, ये सब देवता है। तो पृथ्वी देवता पृथ्वी पर रहने में पृथ्वी देवता का दर्शन हुए क्या? पृथ्वी पर रहे ऐसे तो चंद्रमा में गए, तो चंद्रमा के पिंड तक गए, चंद्रमा तक नहीं पहुंचे। चंद्रमा को पहुंच गए, चंद्र लोग तो बहुत ऊंचा है, चंद्र बनी हुआ है। अवनी थे लख सूर से लख शशि राजे, सूर से ऊंचा चंद्रमा। ये चंद्र पिंड है, जैसे पृथ्वी पिंड है, पृथ्वी देवता कहते हैं, पृथ्वी देवता तो पृथ्वी देवता है, पृथ्वी वायु देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, सब देवता है सभी। तो ये पिंड है, स्वरूप है, जैसे मनुष्य है ना, ये पिंड है हमारा, पर इसमें आत्मा है वो तो और है ना। जब मरने की जाती है मुर्दा है, ये मुर्दा पिंड है ऐसे। तो ये सब संसार का भगवान का पिंड है, भगवान साक्षात है, चिन्मय मूर्ति भगवान, एक चीज है। सब में भगवान की बुद्धि करो तो भगवान मिल जाते है, है? हाँ, खुद मिल जाएंगे। जब भगवान को ढूंढता तो भगवान प्रकट होंगे, ये यथा माम प्रपद्यं देता सतैव भजाम्य हम। वो भगवान को ही ढूंढता तो भगवान प्रकट हो जाएंगे सामने, सब जगह भगवान को देखता है, भगवान प्रकट हो जाए, सबकी सेवा करो, सभी किसी से ही प्यार रखे तो भगवान, वो भगवान से ही प्यार है। वो आम आत्मा खुदादेश सर्वभूत आश्रय से सर्वभूत स्थित यो माम भजत एक तो मासिका। सब भूतों में जो मैं हूँ उस मेरे साथ एक हो जाए। सर्वथा वर्तमान होगी सहयोगी मई वर्तते योगी मेरे भी है। नारायण नारायण नारायण नारायण एकम शुभ तक नारायण नारायण नारायण।